Pojebani debile rządzą naszym światem, najchętniej by wszystkich udusili gazem. Jak nie gazem, to kurwa prądem. Prąd to pobawić się w jakąś wojnę. Ruscy Żydzi, debile z Libanu, Korea Północna, kretyni z Teheranu. Pierdalnąć jakąś bombę, zrobić awarię, nacisnąć guzik, zaraz się zacznie. Politycy pierdolą o pokoju i wolności, a żołnierze mordują wszystkich bez litości. Nie mają zasad i nie czują strachu, byleby kogoś wjebać do piachu. Jebane marionetki wykonują rozkazy, spalcie kurwa wiochę, tak dla zabawy. Zabijcie wszystkich jebanych cywilów, nikt nie wykryje waszych czynów. Wasze ręce są zbrukane krwią niewinnych ludzi wysyłanych pod sąd. Byle się kurwa dorwać do żłoba, pokłócić się trochę i wojna gotowa. Kiedyś jeden dziadek pierdalał mądre zdanie, że następna wojna będzie na kamienie. Zróbcie rozpiziaj, nie patrzcie na ofiary, chowajcie się w schronach, wyjebane penery. Politycy i księża to pedały i złodzieje wmawiają wam wszystkim, że dobrze się dzieje. Kłamią, kradną, oszukują ludzi. Nie damy się kurwa, nie damy się skurwić. Koran, Biblię, wojny religijne, niedługo się zacznie prawdziwy rozpiździej. Zabijcie białych, zabijcie wszystkich czarnych, zabijcie Żydów, spalcie im chaty. Wyrżnijcie wszystkich, kurwa bez litości, wypierdolcie w powietrze wszystkie mniejszości. A kiedy na ziemi zostaniecie tylko wy, upuśćcie też sobie kurwa trochę krwi. Macie gówno w głowie i jesteście pojebani, niedługo pójdziecie wszyscy z torbami. Kolejna afera, jakiś chuj wypłynie, inny odejdzie i na zawsze zaginie. Politycy nie mogą siedzieć spokojnie, zawsze rozpoczną jakąś pojebaną wojnę. Każdy polityk to jebana kurwa, najchętniej by wszystko ziemią zrównał. Siedzi na dupie i tylko wpierdala, a jego żołnierz nowe miasto spala. Pierdolą głupoty, debatują w telewizji, a w tym samym czasie ginie jakiś cywil. Kiedy robią zdjęcia, to się kurwy uśmiechają, a później dzieci na rzeź wysyłają. Wojna to gówno i strata czasu, człowiek się nie liczy, liczy się kasa. Wojna to maszynka do robienia pieniędzy, ilu jeszcze zginie do kurwy nędzy? Politycy i księża to pedały i złodzieje, wmawiają wam wszystkim, że dobrze się dzieje. Kłamią, kradną, oszukują ludzi, nie damy się kurwa, nie damy się skurwić. Politycy to kurwy, tańczą jak zagrają, tylko się kurwa opierdalają. Grube świnie w jebanych garniturach, ulizane pedały po przepłaconych studiach. Przez cały czas kurwa tylko schematy, życie na niby, kurwy na raty. Co jakiś czas któremuś odpierdala, próbuje innym wmówić, jak bardzo się stara. Efekty tych starań są bardzo widoczne, karabiny, strach, płacz i bombowce. Naszym światem rządzą kurwa psychopaci, komuniści, faszyści i inni wariaci. Jak tu kurwa można czuć się pewnie, wyjdziesz na ulicę, a tu cię coś jebnie. Idź się lepiej kurwa pomodlić, duchowni wiedzą jaki macie problem. Przecież to kurwa jedna wielka mafia, oni dobrze wiedzą co to jest współpraca. Są tacy sami jak politycy, zasłaniają się krzyżem, pierdoleni heretycy. Jest na was tylko jedna dobra rada, totalna, masowa, pogańska zagłada.